La la la la la. Święta w pulsie miasta, ej, nie chnie się nas ten vibe. Gubię ciężkie myśli, gdy bas układa mi cały świat. Chwytę tę chwilę teraz, bo druga taka nie wróci już. W tej nocy pełnej świateł, każdy z nas odnajdzie luz. Roztańczone chwile płyną, jakby czas się zgubił gdzieś. W dłoni blask, co grzeje serce, nawet gdy jest zimno, wiesz. Pod stopami drży południk, klub jak mapa nowych snów. Tutaj każdy krok to wolność i ucieczka od złych dni. Znów, znów, znów. Więc to w pulsie miasta, ej, niech niesie nas ten vibe. Gubię ciężkie myśli, bas układa mi cały świat. Chwytę tę chwilę teraz, bo druga taka nie wróci już. W tej nocy pełnej światła każdy z nas odnajdzie luz. Jakby miasto miało blask. I choć życie bywa ciężkie, dziś nie goni mnie już strach. Łapię oddech między dźwięki, czuję, że naprawdę żyję. Bo gdy bit prowadzi serce, wszystko inne w tle odpłynie. Święta w pulsie miasta.